حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے. نماز کے وقت وضو کرتے تھے. امام طحاوی فرماتے ہیں سکتا فلا وضو کرتی ہوں پھر فتح مکہ کے دن بریدہ کی حدیث سے میں سوتو گیا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی پھر یا حضور استحباب کے طور پر وضو کرتے تھے. میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتی ہوں یہی دوسرا احتمال واضح ہے, ابھی ہم نے بیان بھی کیا. اور اگر مذہبی کا قول اختیار کرنا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وجوباً کرتے تھے, اور خیبر کے قصے میں پھر نقص واقع ہوا. سورہ ابن نعمان کی روایت تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے وضو کر کے عصر پڑھی اور پھر مغرب پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. چلیے کچھ اور تھا ہی نہیں سوائے سکتی کے. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ الباب سے یہ بتا رہی ہیں کہ بول سے توقی و اعتراض بہت اہم اور ضروری ہے, اس لیے کہ اس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوا ہے. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری انہیں برتال پر رد کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کبھی صغائر پر بھی ہوتا ہے. بخاری کہتے ہیں کبیرہ پر عذاب قبر ہوا. اس پر اشکال یہ ہو کہ انہیں برتال کے بعد کے آدمی ہیں, سن 444 میں ان کی وفات, امام بخاری کی وفات 256 میں ہے. اگر شیخ اس کا جواب یہ دیتے تھے کیا ضروری ہے کہ ابن بطال نے جو مسلک نقل کیا وہی اس کے موجب ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان سے بہت پہلے کسی اور کا یہ مسلک ہو, لیکن اگر یہ بات ہوتی تو امام بخاری یہ ترجمہ یہاں کے بجائے ابواب الجنائز میں لاتے جہاں عذاب قبر کا ذکر ہے. ہمارے نزدیک پہلی ہی غرض راجح ہے, یعنی تحرک من البول واجب و لازم. اس کے بعد لفظ یہ سمجھو کہ لفظ من القبائر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں, صغیرہ اور کبیرہ. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ گناہوں میں صغائر کبائر کی تقسیم ہے نہیں. ابو اسحاق اس پر آئیں, ابو بکر بن باق اللانی فرماتے ہیں یہ تقسیم نہیں ہے. امام الحرمین نے ارشاد اور ابن قشیری نے المرشد میں اسی کو اختیار کیا ہے, اور بعض علماء نے یہ قول اشاعرہ سے نقل کیا, لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں گناہوں میں صغائر کبائر کی تقسیم ہے اور اس کی دلیل قرآن و حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اور فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں کو کبیرہ شمار کیا, امام غزالی فرماتے ہیں کبیر و صغیرہ کے فرق کا انکار شان فقہ کے مناسب نہیں. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ آیا کبائر صغائر سے ممتاز ہیں یا نہیں. ابو الحسن واحدی فرماتے ہیں کبائر صغائر میں مدغم ہیں, ممتاز نہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے ڈرتا رہے, کہیں کبیرہ نہ ہو. لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کبائر صغائر سے ممتاز. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ آیا کبائر کیا ہیں. بعض علماء نے آداب شماری کی, پھر کسی نے تین, کسی نے چار, کسی نے سات, کسی نے نو, کسی نے دس, کسی نے چودہ, کسی نے پندرہ, کسی نے ستر, کسی نے 700 کہا. لیکن محققین علماء نے اس کی تحدید اور تعریف بالحد کی, تعریف کی, جس سے وہ ممتاز ہو جائے. پھر اس میں اختلاف ہے. بعض کو کہتی گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے فائل پر حد واجب ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس کے فعل پر نار کی وعید ہو, اور بعضوں نے ان دونوں کو جمع کر دیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس امام احمد فرماتے تھے صغیرہ ما دون الحدین ہے, یعنی صغیرہ گناہ وہ ہے جس پر نہ دنیا میں حد واجب ہوتی ہو اور نہ آخرت میں وعید بھی نار ہو. تو اس کا مفہوم یہ نکلا گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر حد واجب ہوتی ہو یا جس پر وعید وارد ہوئی ہو. اور بعض علماء حنفیہ کہتے ہیں جو چیز جو حرام لعینی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. شیخ عزالدین ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے پہچاننے کی صورت یہ ہے کہ کبائر منصوصہ میں سے اصغر الکبائر کو لے لیا جائے, اور پھر اس کے مفاسد کو لیا جائے, اور اصغر المفاسد جس گناہ میں پایا جاتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن شیخ عزالدین نے اس کی تعریف کی الاولا ان تثبت ما یشعر بتحار ان مرتقب فی دینہ اشعار اصغر الکبائر المنصوص علیہا. لیکن شیخ کی تعریف بہت ہی مشکل ہے. اول تو سارے قبائل کا استفسار, پھر ان کی درجہ بندی, پھر اصغر القبائل کے مفاسد کا استفسار, بلکہ سارے قبائل کا مفاسد کا استفسار, پھر اصغر القبائل کی تعین اور اس کی درجہ بندی, ایک بڑا کام. حافظ ابن سلام نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کبائر کبیرہ کی جمع اور گناہ کے معنی میں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس میں عظم اور کبر پایا جاتا اور اس کی کچھ علامات ہیں, فائل پر حد واجب ہوتی ہو یا لعنت وارد ہوئی ہو یا اس کو فاسق کہا گیا ہو وغیرہ. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یہ روایت مصنف نے بطریق منصور مجاہد ابن عباس نقل فرمائی ہے, اور اسی طرح سے روایت امام ابو داؤد نسائی بن خزیمہ ابن حبان نے اسی طریق سے روایت فرمائی ہے. مرد حائط من حیطان المدینہ, حائط وہ باغ کہلاتا جس کے اطراف میں دیوار ہے, او مکہ راوی حدیث جریر بن عبد الحمید کو شک ہوا ہے اور بخاری کتاب العدب میں آ رہا ہے بالمدینہ، اور اس کی تعریف میں جابر کی حدیث سے ہوتی ہے کہ دارقطنی نے کتاب الافراد میں نقل کی ہے، اس میں وارد ہے کہ یہ حائط ام مبشر انصاریہ کا تھا، فسمع صوت الانسانین یعذبان فی قبورهما، آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر کا عذاب دیا جا رہا تھا، یہ دونوں مسلمان تھے یا کافر، اس میں اختلاف ہے. ابو موسیٰ المدینی اور ابو الحکم ابن برزان کہتے ہیں کافر تھے، اور اس کی دلیل میں ایک روایت پیش کی ہے جس میں وارد ہوا ہے مرغ قبرین بن النجار حلقہ کل جاہلیہ، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اور ابن عفان اور ابو عبداللہ قرطبی کی رائے یہ ہے کہ دونوں مسلمان تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں مرغ قبرین جدی غیر ہے، بعد میں من دفن تم اليوم وارد ہوا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی قبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ میں نہیں. ثم قال بلا، کتاب الادب میں ہے بلا وانہ لکبیر. ابو عبد الملک البونی فرماتے ہیں ابتدا میں خیال تھا کبیرہ نہیں، بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ کی ضمیر نمیمہ کی طرف آئے گی کہ گناہ کبیرہ ہے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں یہ ضمیر آئے گا عذاب کی طرف، یعنی گناہ تو ہلکا ہے لیکن عذاب سخت ہو رہا ہے. نمبر چار، اور ایک روایت موارد ہے زبان عذاب شدید کی زمبن ہے. نمبر چار، علامہ داودی اور ابن عربی فرماتے ہیں کبیر منفی سے مراد اکبر القبائر ہے، اور کبیر مثبت سے مراد احد القبائر. نمبر پانچ، بعض کہتے ہیں کبیر کا مطلب یہ ہے کہ صورتاً وہ بڑے گناہ میں. نمبر چھ، بعض کہتے ہیں کہ ان کے اعتقاد میں بڑے نہیں تھے یا لوگوں کے اعتقاد میں بڑے نہیں تھے. نمبر سات، امام وغیرہ اور ابن دقیق العید کی رائے یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کوئی بڑے نہیں تھے جس سے اعتراض دشوار ہو جائے. کان آہد نارست کے من بولی دی، ایک آدمی اپنی پیشاب سے تسکر نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی اور پیشاب کے درمیان سترا نہیں کرتا تھا. مسلم کی روایت میں لا یستن، اور ابو نعیم اسفان کی روایت میں لا یتوقع. وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، اور ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا. نمیمہ نقل کلام الغیر لقصد الازراء. ثم دعا بجریدۃ فکسرها کسرتین فوضع علی کل قبر منهما کسرتا. سعد الدین حارثی کہتے ہیں بسند صحیح ثابت ہے کہ سر پر گاڑی، میں کہتا ہوں عبد بن حمید کی روایت میں اس کی تصریح واری ہوئی ہے. فقیل له یا رسول اللہ لما فعلت هذا، قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا، شاید ان کا عذاب ان دونوں کے خشک ہونے پر ہلکا کر دیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں حضور نے دعا کی تھی، اتنی دیر عذاب کی تخفیف کے بارے میں منظور ہو گئی، اور یا یوں کہیے کہ آپ نے شفاعت کی تھی وہ منظور ہو گئی. حضرت جابر کی حدیث میں وارد ہے فاعبدت بشفاعتی یرفع عنہما العذاب ما لم یبسا رواہ مسلم. لیکن جابر کی روایت اور ابن عباس کی یہ حدیث دونوں ایک ہی قصے سے متعلق ہیں یا الگ؟ اس میں امام قرطبی اور نووی کی رائے تو یہ ہے کہ دونوں کہتے قصے سے تعلق ہے، مگر محققین ابو عبداللہ القرطبی وغیرہ کی رائے ہے کہ دونوں کا الگ الگ قصے سے تعلق ہے. جابر کی روایت کا تعلق سفر سے ہے، ابن عباس کی روایت کا تعلق بظاہر حضر سے ہے. جابر کی روایت میں جماعت ساتھ نہیں تھی، ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جماعت ساتھ تھی. ابن جابر کی روایت میں ہے کہ دو شاخیں کاٹ کے منوائی گئیں، اور یہاں یہ ہے کہ ایک ہی کھجور کے شاخ کے دو ٹکڑے کر دیے، غلط کی مختلف فروخ ہیں. آیا قبروں پر شاخ گاڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام خطابی تو انکار کرتے ہیں، ابوبکر قرطوشی کہتے ہیں یہ حضور کے عہد کریمہ کے ساتھ خاص ہے. قاضی ریاض کہتے ہیں حضور نے ایسی سبب کو بیان کیا جو غیب میں تھا، یعنی عذاب ہونا ہم کو کیا معلوم. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو سبب نہیں معلوم تو اس سے علاج نہیں آتا کہ ہم عذاب سے بچنے کے اسباب اختیار نہ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ شاخ گاڑنا جائز ہے، ابن عباس کی روایت سے ثابت ہے. حضرت بریدہ اسلمی نے اپنی قبر میں شاخ گاڑنے کا حکم دیا تھا، بخاری کتاب الجنائز میں آ رہا ہے اور ابن سعد کی روایت میں تصریح ہے. لیکن ابن دقیق العین نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ صحابہ میں اس کی کوئی کثرت نہیں تھی، اس لیے وہی کرنا چاہیے جو حضور نے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے. کبھی اتفاقاً ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اس کا التزام اور اس کی عادت بنا لینا ٹھیک نہیں ہے، اس سے آئندہ کے لیے دروازہ کھلتا ہے. بہت سے لوگ اس سے پھول چڑھانے کے جواب پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ قبر گاڑی گئی تھی عذاب سے بچانے کے لیے اور پھول ڈالا جاتا ہے اکرام میت کی نیت سے، کہاں یہ اور کہاں وہ. اور اب تو سنانا بہت سی جگہوں پر مصنوعی پھول ڈالے جاتے ہیں. اصل یہ چیز عیسائیوں سے لی گئی. ہم جب لندن گئے تھے تو ہمیں قبرستان دکھایا گیا، مسلمانوں کا ادھر تھا عیسائیوں کا ادھر، اور عیسائیوں کی قبروں پر بڑے بڑے پھول پڑے ہوئے تھے، لا کر گاڑے گئے تھے. تب اندازہ ہوا کہ یہ چیز چپکے چپکے مسلمانوں نے عیسائیوں سے سرایت کی نکلی ہے. واللہ تعالی اعلم. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في غسل البول. امام بخاری نے باب ثابت سے بتا دیا بول سے توقی نہ کرنا گناہ کبیرہ. تو اب یہ بتاتے ہیں اگر تو شاپ کہیں لگ جائے تو اس کا غسل واجب ہے. اور پھر فرمایا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر کان لا یستطیر من بولہ. اور فرمایا ولم یذکر سوا بول الناس. یہ اشارہ کر دیا کہ غسل بول کا حکم بول الناس کے ساتھ مخصوص ہے، بول حیوان طاہر ہے. اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ابواب نجاسات سے فراغت کے بعد اور اس کے متعلقات سے فراغت کے بعد ابوال ابل و دواب و ارواس کے متعلق ترجمہ منعقد کیا، اور طہارت پر دلالت کرنے والی حدیث ذکر فرمائی. قال لصاحب القبر اے عن صاحب القبر، ولم يذكر سوى بول الناس، یعنی نجاست کا حکم حدیث سے صرف بول الناس کے لیے ثابت ہے، سارے اقوال کے لیے نہیں. لہذا جن روایتوں میں لا استطیع من البول مطلق ہے اس کو محمول کیا جائے گا، روایت مقیدہ پر اس میں من بول ہی وارد ہوا. چلیے. قال حدثني عطاء بن ابي ميمون تعالى عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرد لحاجتي اتيت بماء فيغسل به. فيغسل به بظاهر امام بخاري نے مراد لیا ہے فيغسل به ذكره یا فيغسل به السبيلين، اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں تبرک جیسے بڑے استنجا کے لیے ہوتا ہے چھوٹے استنجا کے لیے بھی ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے محتمل سے استدلال کیا ہے جیسا کہ ان کی عادت. اسی طرح یہ باب بزرگ کے نسخوں میں اور دوسرے نسخوں میں باب نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی نسخہ ثواب اس لیے کہ اس میں وہی ابن عباس کی حدیث مقبورین معذبین سے متعلق ذکر فرمائی ہے، اس کا باب غسل البول سے تعلق بالکل کھلا ہوا ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات تشہیر اذہان کے لیے ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی طور پر کوئی ترجمہ نقل کر دے، مثلاً باب اور بول موجب العذاب القبر. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو کتاب الجنائز میں آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کتابیں غلط ہیں. یہ کتاب الوضو چل رہی ہے، کتاب الجنائز ہے، کتابوں کے بدل جانے سے بات بدل جاتی ہے، اور اگرچہ ایک ہی بات دونوں جگہ آئے لیکن اس کا تعلق الگ الگ کتاب سے ہونے کی وجہ سے تکرار باقی نہیں رہتا ہے. علامہ عینی نے انتباہ دے کہ رائے یہ ہے کہ اصل بات من القبائر اللہ استطر من بولی ہے. بیچ میں امام بخاری نے غسل بول کا ترجمہ قوائم نقل کیا تھا، اس کے بعد اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی روایت کو دوسرے طریق سے پیش کرتے ہیں. یہی وہ قاعدہ ہے جو رجوع الاصل کے نام سے موصول ہے. ہمارے نزدیک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے زیادہ راضی ہے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہی حدیث باب من القبائل اللہ اکبر من بولی میں بطریق مجاہد ابن عباس، بطریق منصور مجاہد ابن عباس آئی ہے. مجاہد ابن عباس کے بیچ میں منصور کا واسطہ ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے آنس کے طریق کو راجع قرار دیا ہے، یعنی اس طریق کو، اور عملی طور پر امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے یہی طریق ذکر فرمایا، پہلے طریق کو ذکر فرمایا. لیکن امام ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ دونوں طریقوں کو صحیح قرار دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان دونوں ہی کو اپنی صحیح میں درج فرمایا، اور یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اور اس میں کوئی استواد نہیں کہ مجاہد نے روایت کرے بعض سے براہ راست سنی ہو پھر طاؤس کے واسطے سے سن لی ہو یا اس کا عکس پیش آیا، یعنی تصریح کر کے بتا دیا کہ آمش میں تجویز سے کام نہیں لیا، چلیے باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من قولہ فی المسجد، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے اگر کہ بول واجب تعلق ہے، اس لیے کہ ناپاک ہے باب قد کا موجب ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں پیشاب کرنے لگے تو اس سے تعلق نہیں کیا جائے، دیکھو اعرابی نے بھی مسجد میں پیشاب کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پیشاب کی حالت میں کسی کو روکا جائے گا تو دو حال سے خالی ہو، یا وہ پیشاب کے روکنے پر قادر ہوگا یا نہیں، اگر قادر ہے تو نقصان کا خطرہ ہے کیونکہ پیشاب شروع ہو جانے کے بعد اور اتنا درد وغیرہ کے پیدا ہو جانے کا سبب ہوتا ہے، اور اگر قادر نہیں ہے تو پھر مسجد، ابھی تو مسجد کا ایک بقا ہی ناپاک ہوا تھا، اس کے بعد مسجد کا دوسرا بقا بدن اور کپڑے کے ناپاک ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اسی سے یہ قاعدہ نکل آیا من تلے ولی یتین پر اختر احوانا ہما، یعنی اگر پیشاب مسجد میں پیشاب پڑ جائے تو اس کو پانی سے دھو کر پاک کر دیا جائے، مسجد کی قید اس لیے لگائے کہ غیر مسجد کی تکفیر لازم نہیں ہے، آیا پانی تکفیر کے لیے متعین ہے نہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں متعین ہے، اور حنفیہ فرماتے ہیں تکفیر ارض کے لیے پانی سے دھونا ضروری نہیں، اس لیے کہ جیسے پانی سے دھویا گیا ہے ایسے ہی پانی سے ویسے ہی خشک ہونے پر بھی اکتفا کیا گیا، ابن عمر فرماتے ہیں کان کے اختلاف تقبل و تبول فی المسجد کی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکون یرشون شیئا من ذلک، رواہ ابو داؤد و رواہ البخاری کی روایت ابراہیم نے ماقل النصر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تبولوں کی زیادتی ابراہیم ماقل کے نسخے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ کتوں کی آمد وقت پر ان کے پیشاب کرنے پر مسجد کو نہ دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، امام ابو داؤد نے اس پر ترجمہ منعقد کیا طہور الارض اذا یبست، اور بہت سے تابعین ابو جعفر باقر ابو قلابہ وغیرہ کا ارشاد ہے لقاط الارض یبسها، بعض نقیہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر نقل کیا لیکن یہ نقل غلط ہے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں قبولے کی زیادتی مخترتی ہے، بخاری کے بعض نسخوں میں ہے اور اکثر نسخوں میں نہیں. اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو امام بیہقی وغیرہ کہتے ہیں یہ اقتضا کی بات ہے، جب تک کہ تنظیف مسجد کا حکم نہیں آیا تھا، اور جب تنظیف مسجد کا حکم آ گیا تو پھر یہ حدیث باقی نہیں رہی. یعنی کتوں کی ہوا آمد رفت سے روکا گیا، کیونکہ حضور تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار نہ دل ہوں پھر حضور وان کو نظر رکھا تو صحیح ہے. رواہ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی. شیخ نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا اور فرماتی ہے مصنف نے ممکن ہے ترجمہ مسئلہ جو خاتم عرض کی طرف اشارے کے لیے ذکر کیا، اور ممکن ہے کہ اس بات پر تنظیم مقصود ہو کہ کوئی یہ خیال کرے کہ پیشاب پر پانی ڈال دیا جائے گا تو مسجد اور زیادہ ناپاک ہو جائے گی. اس لیے کہ پانی جو پڑتا ہے پیشاب پر تو اس کو ختم کر دیتا، اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. بات کہتے ہیں یہ اقرار حادث ہے، اور بات کو ہے نا اس کا نام ہے نا بتاتے ہیں، اور بعض روایات میں صرف ویسرا کا نام آیا ہے. قبالت المسجد فتناول الناس، یہاں تناول سے مراد زبان سے نکیر کرنا ہے. مسلم میں ہے فصاحب الناس، مسلم کی ایک روایت میں ہے فقال الناس مهما حریقو على بولی سجنے، اصل میں حریقو تھا، انجا کہا سے بدل دیا گیا قرب مخرج کی وجہ سے. سجلو مانی اور زنوبن، سجلو زنوب بعض کہتے ہیں دونوں ہم مانا ہیں، اور بعض نے فرق بیان کیا ہے کہ سجل تو کہتے ہیں اس ڈول کو جس میں پانی ہو، اور زمین بھرے ہوئے ڈول کو کہا جاتا ہے. پینما برستوں میں سنی یاد کی نسبت اس امت کی طرف اس لیے کی گئی کہ امت آپ کے بعد آپ کے دین کی نشر اشاعت کی آپ کی نائب ہے. غلم کے باسو معصومی، سختی کرنے والے بنا کر نہیں پڑے، بلا ضرورت سختی نہ کرنا چاہیے. لیکن ضرورت پر سختی واجب، جیسے آپریشن کرتے ہیں کسی کی کو کہیں کاٹتے ہیں کسی کو کہیں کاٹتے ہیں، آپریشن جو ہے جیسے ہی اصلاح کے لیے ہوتا ایسے ہی ماں باپ کی اور استاد اور پیر کی سختی میں اصلاح کی نیت سے ہوتی ہے. لکھا شاید بنگلہ دیش نہیں بنا تو وہاں سے، کہ حضرت کی کیا بات ہے کہ عربی کے طلبا نہایت دلی ہمت اور پست مزاج پست خیال ہوتے ہیں. تو حضرت اقدس نے جواب تحریر فرمایا جیسے آتے ہیں ویسے ہی تو یہاں سے نکلیں گے کسی کی طبیعت و مزاج کلیت نہیں بدلتا، لیکن پھر بھی یہ فرق ہے کہ جو لوگ عربی اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی طبیعت میں خاصی تبدیلی آ جاتی ہے، بخلاف انگریزی اسکولوں کے طلبا کے کہ وہ اگر فاسد دماغ و مزاج ہوتے ہیں تو پتہ نہیں پھر کیا سے کیا کر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا کہ حضرت آپ کی وجہ سے تو میرا ایمان بچ گیا، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ عربی ہی پڑھنے کے کوئی اثر ہے کہ طلبا پست خیال ہو جاتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم بول سریان کا مسئلہ بیان کیا جس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ صاحب داؤد بن وہب کہتے ہیں یوسف بول جاریہ اور یوسف بول غلام۔ امام مولوی نے لکھا ہے اور امام ابو حنیفہ سے ملی اس کے برخلاف ابراہیم نقی اور جاری کی جو روایتی کہتے ہیں بولما یہی مالک الشافعی کی ایک روایت۔ قاضی ابن عربی کہتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر بچوں کے پیٹ میں کوئی چیز داخل نہ ہوئی ہو۔ نمبر تین، امام ابو حنیفہ امام مالک سوری فرماتے ہیں دونوں کا بول ہونا واجب۔ قاضی باجی کہتے ہیں یہی صحیح و مشہور قول ہے، یعنی امام مالک کا صحیح و مشہور مذہب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ مسلک اول کے قائم اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے پہلے مطلقاً غلط قول کا ترجمہ منعقد کیا بلا کسی تفصیل کا اور اس کے متعلق تراجم ذکر کیے، اس سے فراغت کے بعد بہت اسے بیان لا کر اس کے بارے میں اتباع سب کی روایت لا کر اشارہ فرما دیا کہ بہت سے بیان کا عام اغوال سے الگ ہے، ان کا ڈھونا ضروری نہیں، اس پر پانی ڈال ہونا کافی ہو جائے گا، یعنی رس کافی۔ اور اس سلسلے میں بعض مفصل روایتیں حضرت علی لبابا ابو سمد سے ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں جن کا مضمون مشترک یکسر بول جاریہ ہے یشو بول غلام۔ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتی ہوں جس روایت میں رس یا نق قدم آیا ہے اس سے مراد غسل ہے، اور لفظ نظر غسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دم حیض کے بارہ کے متعلق حدیث میں ون سہی ابن ماجہ اور مسند احمد میں ایک روایت نرالم ناہیتن ان انی نارم مدینہ سنگم کا بجان گہر گاہ، وہاں نظر سے مراد ہونا نہیں ہے، لیکن جنہوں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر لو تین جگہوں پر نظر سے دھونا مراد ہے تو اس سے علاج نہیں آتا کہ بعض سریان جو حدیثیں آئی ہیں ان سے بھی یہ مراد ہے، ورنہ اگر دونوں کا حکم یکساں ہوتا تو سارے علیہ السلام دونوں تقریر کیوں فرماتے اور یہ کیوں کہتے یکسر بول جاریہ وجرش بول غلام۔ جمہور عرب عربیہ مالکیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انداز وزن کے فرق کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بچی کا پیشاب رگڑ دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر بس پانی گرا دینا کافی ہے, رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس پر یقین متفق ہیں کہ بچی اور بچے کے پیشاب کی تقدیر میں فرق ہے. وہی فرق یہ ہے کہ بچوں سے اترا زیادہ ہوتا. آج کل لوگ ذکور سے محبت کرتے ہیں, ان کو گود میں بار بار اٹھاتے ہیں, اور یہ قاعدہ ہے کہ کثرت اطلاع ہے جانے رکھ سکتے. اور بات کہتے ہیں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی مزاجی یہ نصف ہوتی ہے, اس کے پیشاب میں حکومت نہیں ہوتی, اور لڑکی کے پیشاب کے مزاج میں رطوبت ہوتی ہے, اس کے پیشاب میں حکومت ہوتی ہے, اس لیے وہاں دھونے کی ضرورت ہے. اب امام مصری کہتے ہیں, میں نے امام شافعی سے پوچھا یہ کیا بات ہے, دونوں پانی ایک ہیں اور پھر دونوں کے دھونے کے لیے الگ الگ طریقہ بتایا گیا, تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ جواب دیا ان مولل ذکر من الماء والطين وبول الانصاء من اللحم والدم, اور فرمایا افہم تو قال الحکیم قال اللہ قال ان اللہ تعالی خلق آدم من الماء والطين وخلق حواء من ذرعه فقال بول من الماء والطين وبول الجاري من اللحم. انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ میں سمجھ گیا, امام شافعی نے برکت کی دعا دی. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ اس پر سب کو اتفاق کہ بچہ اور بچی کا پیشاب نہ بات کوئی اس کی طہارت کا قائل نہیں, لیکن اتاری دارت سے نقل کیا بات ہے, انہیں دلبر میں برتار نے شافعی امام احمد سے اتحاد کا قول نقل کیا, لیکن اس نقل پر تردد ہے, اس لیے کہ امام نے نئی علامہ شافعی اور وقار مالکی نے اس نقل کی ترمیم کی, مگر ترمیم کے مالک کے ترمیم وہ طہارت کے قائل اور حنابلہ میں سے جو اسحاق بن شاف اللہ جو طہارت کے قائل غالب ایمان نہیں ہے, تو مالک احمد کی طرف جس نے طہارت کا قول منسوخ کیا وہ اسی وجہ سے کیا. اللہ تعالی آپ نظر کرتے ہیں اللہ میں سکتا ہے مراد پہلے قول لاز ہے, حضور کے ان پر پانچ چھ بچوں نے انکار کیا, حسن حسین عبداللہ بن زبیر تینوں نے قید ان میں حبیبہ بن کے دربار اور سلیمان بن ہاشم نے بادشاہوں نے ان میں محبوبہ کے فتنہ سے باقی کو باقی کا نام جو شیرن ہے یا قدبار کی حضرت اقبال حسن حسین بن زبیر بال اور کلا کے رحمانوں بنی سکاری جا کے سکھائی بنی نشان گئے بن خاص سوال اپنے حبیبہ کا قصہ مسند احمد جیسے سمندر میں ہے اس کی غواسی اور سناوری آسان نہیں اس لیے سارے کو اس کا ایک ہو پایا پدار مان کا اتبار ہو گیا اتبار پیچھے کر دینا یعنی اوپر سے ڈال دیا مسلم نے تو سب بہو آیا اس سے معلوم ہوا اپنے ضرورت کے مانا کہ نہیں اس سے چاہیے بلکہ اس سے مغلوب اتنا کر دینا مراد البتہ پانی کے قطرات میں کرتے ہیں یاقین کام کس طرح تال کہتے ہیں کان منٹی سے لگن ہے مراد ہے مگر